To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 20 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe odbędą się z udziałem przedsiębiorców z obu krajów. Nowelizacja ustawy o IPN jest odpowiedzią na fałszowanie historii Polski, tłumaczy premier Mateusz Morawiecki. Generał Kokliński, Polska samotna misja, to tytuł wystawy, którą otwarto w Warszawie. Kolejne polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe odbędą się z udziałem przedsiębiorców z obu krajów. Zapowiedzieli to po spotkaniu w Warszawie kanclerz Angela Merkel i premier Mateusz Morawiecki. Kanclerz Angela Merkel zwróciła uwagę, że wymiana handlowa między Polską a Niemcami jest na rekordowym poziomie. W ubiegłym roku osiągnęła wartość około 110 miliardów euro. Myślę, że jest tu jeszcze większy potencjał. Dlatego cieszę się, że w przyszłych konsultacjach rządowych spotkamy się z przedsiębiorcami, by im podziękować i zapytać, co jeszcze możemy zrobić lepiej. Mateusz Morawiecki mówił, że w ciągu ostatnich dekad zmniejszyła się różnica między gospodarkami Polski i Niemiec. Uważamy, że bliska współpraca między naszymi państwami jest niezbędna do zapewnienia bardzo dobrej współpracy w całej Europie. Politycy rozmawiali też o przyszłym budżecie unijnym. Kanclerz Angela Merkel mówiła, że jego ułożenie po wyjściu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty będzie ekstremalnie trudnym zadaniem. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że Polska dopuszcza zwiększenie wkładu państw członkowskich do wspólnego budżetu. Karol Surówka, Polskie Radio. Nowelizacja ustawy o IPN jest odpowiedzią na fałszowanie historii Polski, tłumaczy premier Mateusz Morawiecki w komentarzu na łamach magazynu Foreign Policy. Szef polskiego rządu przekonuje, że Polska nigdy nie kolaborowała z Niemcami i że była ofiarą II wojny światowej. Mateusz Morawiecki pisze, że nowelizacja ustawy o IPN miała jeden prosty cel – ochronić prawdę o II wojnie światowej i o tym, kto jest jej rzeczywistym sprawcą. Przypisywanie Polsce współudziału w Holokauście rozmywa odpowiedzialność nazistowskich Niemiec, podkreśla premier. Dalej przypomina, że Polska straciła podczas wojny 6 milionów obywateli, w tym 3 miliony Żydów. Mateusz Morawiecki dodaje, że polskie państwo podziemne nie tylko pomagało Żydom, ale wprowadziło karę śmierci wobec tych, którzy pomagali Niemcom. Podkreśla, że wiele polskich rodzin ratowało Żydów, mimo iż ryzykowali życiem. Biorąc to wszystko pod uwagę, musimy również pamiętać o pojedynczych przypadkach Polaków, którzy kolaborowali z niemieckimi nazistami lub mordowali Żydów i innych niewinnych ludzi, pisze Mateusz Morawiecki, podkreślając, że nikt temu w Polsce nie zaprzecza. Zaznacza jednak, że każdy z tego rodzaju haniebnych aktów powinien być oceniany indywidualnie, bez przypisywania odpowiedzialności całemu narodowi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jesienią planowane jest przesłuchanie byłego premiera Donalda Tuska, mówi przewodnicząca komisji do spraw Amber Gold Małgorzata Wasserman. Podkreśliła na antenie TVP Info, że nie widzi potrzeby ponownego przesłuchania syna byłego premiera Michała Tuska w związku z aferą Amber Gold. Ujawniła jednak, że chciałaby, by przed komisją stawił się Donald Tusk. Ja powiem o moim kalendarzu, pewnie to będzie teraz przedstawione, że Małgorzata Wasserman podaje termin. W mojej głowie jest to druga połowa września. Tego roku. A w najbliższy czwartek przed Komisją do spraw Amber Gold dojdzie do konfrontacji z udziałem byłego funkcjonariusza ABW z byłym wicedyrektorem gdańskiej delegatury ABW Jarosławem Dąbrowskim. Generał Kokliński, Polska samotna misja, to tytuł wystawy, którą otwarto w Warszawie przed urzędem dzielnicy Praga Północ. Ekspozycja przedstawia życiorys Ryszarda Kuklińskiego, nazwanego pierwszym polskim żołnierzem NATO. Działał pod pseudonimem Jack Strong i Mewa. Ryszard Kukliński, ryzykując życiem w latach 70. i na początku lat 80. przekazywał Stanom Zjednoczonym tajne plany wojskowe Związku Radzieckiego i Układu Warszawskiego. Wystawa prezentuje materiały, które były zbierane przez 20 lat. Wśród nich są zdjęcia i mapy, mówi dyrektor Izby Pamięci generała Kuklińskiego Filip Frąckowiak. Przede wszystkim ta chyba najważniejsza to plan operacji zaczepnej frontu nadmorskiego, pokazująca atak Układu Warszawskiego na rozkaz Kremla na zachód Europy. Ryszardowi Kuklińskiemu zawdzięczamy to, że Polska nie została zrównana z ziemią za pomocą broni jądrowej, dodaje Filip Frąckowiak. Dzięki tym informacjom i zmianie doktryny wojennej Stanów Zjednoczonych, Polska nie została atomowym pobojowiskiem, bo przecież Związek Sowiecki planował uderzenie jądrowe na zachód Europy, co spotkałoby się z atomową odpowiedzią ze strony NATO, która miała mieć miejsce na terytorium Polski. Wystawa była prezentowana m.in. w Lublinie, Łodzi i Toruniu. Jej ekspozycja planowana jest również w innych miastach Polski. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś pochmurno, słońce wyjrzy zza chmury rano, od Dolnego Śląska po Podlasie. Od czasu do czasu posypie śnieg, będzie od minus 5 stopni na Podhalu do plus 5 w Wielkopolsce. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ten duet, polski duet, nazywa się Polpo Motel. Daniel Pigoński i Olga Mysłowska. Olga Mysłowska i Daniel Pigoński. Jest nowa płyta. We'll be right back. Cadillac Hearse to tytuł najnowszej płyty duetu Paul Pomotel i gdzieś te zimne brzmienia, które Daniel Pigoński wydobywa z instrumentów klawiszowych, tutaj brzmiących jak organy, skojarzyły mi się z tym apokaliptycznym charakterem, czy też nastrojem, który towarzyszy Fever Ray w utworze Keep the Streets Empty for Me. A ponieważ otworzyłam w ten sposób już w swojej głowie, a teraz zrobię to na antenie sieć powiązań, no to nie ma nic przyjemniejszego niż takim muzycznym pokusom ulegać.